pesanga sango ya mabe aloba nanga eloko abamba sala nini na mokili oyo ayaka kotika basusu bosani epai mabetondi moluna yo ezofuluka luka na bomoi nanga atika mawa na koma na esengo yesu yo achangea histoire avi nanga makambo oyo esusaka nga motema oyo esimbisaka nga moto oyo etelisaka ngai miso eza baspecialité ya mokolo yango nabengaka ye le spécialiste de cas désespéré alléluia na liziba ya betesda nazalaka sikozela nazalaka sikozela angelwa ningisamai kasi na nga seumeli yesu moto ya bazangi moto ndemaingolu aningisa olata nzoto pe molimo obikisangana na kwangolu petememakanga na komiomemango yesu kotonda ya bakufa nzala ye yo motokela likolo na se yalobaki okotiela nga nzela okobotiselanga momana liya na yesu pe na libanga ya ngoma ye kopima mpunga inamela mosuni ya mabota se o jésus bosi mongongo ebengala zalo na kati ya bawa moto ya mine na moto na longa mwana na nzambe nguye pesa nguye na bazalo nguye wana ekomisaka moto mayele moto ya makasi esalisaka bayebalemba mosuwana nzambe epangusaka pinzola motema bana mike mikolo mibange liboswa bangu na yotemesa keni nange fuluki mosungi ya mabota seo